Az idő, Al-Asr című szúra, mekkai, verseinek száma 3. Bismillahirrahmanirrahim. A könyörületes és irgalmas Allah nevében. Wal-Asr. Az időre. Innal insana lafi khusr. Bizony az ember kárvallott lesz. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Kivéve azokat, akik hisznek, jó tetteket cselekszenek, az igazságot és a türelmes kitartást hagyják egymásnak örökül.